राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 24 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात लिखी है, ऐसी बढ़िया बात लिखी है, क्या कहूँ आपको। कहते और कुछ मत मानो, केवल जानना और मानना दो बात मान लो, दो में बेड़ा पार हो जाएगा। जानना और मानना, एक बात जान लेना एक बात मान लेना। जानना क्या है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, एक तिल जितनी चीज हमारी नहीं है। संसार इतना बड़ा है, ब्रह्मांड अनंत अनंत ब्रह्मांड अनंत, इतने ब्रह्मांड में इतने में हमारी चीज तिल जितनी भी नहीं है, ये जानना है। माना क्या एक परमात्मा को, परमात्मा एक परमात्मा है, वो हमारे हैं। और जानने में नहीं आते, मानने में आते, मानने के बाद में प्राप्त हो जाते। जानने में वो चीज आती है जो हमारे बुद्धि के अंतर्गत होती है, परमात्मा बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते हैं। परमात्मा को तो मानना ही होता है, परमात्मा है ऐसा मानना पड़ता है, जानना नहीं। जानना संसार में तो संसार में कोई चीज हमारी नहीं है, ये दो बात जान लो व्यापार गया, पूर्ण हो गया पूर्ण। यही बात देखिए, हमारी कोई चीज है ही नहीं। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया दूसरी कोई चीज हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है। ये जानने की बात है, इसके सिवाय जानना कुछ नहीं है, और कुछ नहीं जानना। सच्ची बात इतने के अंतर्गत आएगी सभी, जो कुछ जानने की बात सब आएगी कि हमारी चीज कोई है ही नहीं। और मानने में केवल परमात्मा को मानना है, और कोई मानने की जरूरत नहीं, केवल परमात्मा बस। इन दो के अंतर्गत सब आ गई, पूर्ण हो गया, इन दो बातों में पूरी हुई, पूरी जा पूरा हो गया। संसार में कोई चीज हमारी नहीं है, जानना और मानना। कोई हमारी चीज है ही नहीं, न मन है न बंदी है न बुद्धि है न शरीर है न कोई चीज हमारी है ही नहीं, न धन है न संपत्ति है न वैभव है न माता है न पिता है न बंधु है न भाई है कोई है कुटुम्बी है, कोई चीज किंचित मात्र भी हमारी नहीं है। मैं शंका करता करूं ऐसी बढ़िया बात है क्या कहें आपको, सार बात है सार सार असली सार, हमारी चीज कोई नहीं है कुछ, और मानना एक परमात्मा को एक परमात्मा है, इनके सिवाय को मानने की चीज नहीं है, जानना माना दो ही वेद है, दो में पूरी होगी सब की सब, हमारी चीज कुछ नहीं है, मानना एक परमात्मा को परमात्मा हमारे शंका करो, आप जितनी चाहे शंका करो हो। मैंने ये बात पढ़ी पढ़ते ही मालूम है बड़ी सार बात कही है, सबका सार बात बता दी एकदम, अपनी चीज नहीं हो तो अपना उस पर अधिकार नहीं चलना चाहिए, अपनी कोई चीज नहीं है करने ही नहीं करने बात दूसरी है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है तो अपना उस पर अधिकार नहीं चलता है, क्योंकि हमारी नहीं है तो शरीर पर, शरीर हमारा नहीं है तो शरीर पर यद किंचित हमारा अधिकार चलता है, चलता नहीं तभी तो पाप पुण्य करता है, अधिकार अच्छा बुरा करता है, अच्छा बुरा करता है तो दुख पाएगा, करता है तो दुख पाएगा ही नियम है, हमारी चीज नहीं है, अधिकार करा था दुख पाएगा बिल्कुल, आपके शंका करी इतनी करो, संदेह जितना हो उतना करो, आप हम जो शरीर से चाहे जो काम ले सकते हैं अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं, अधिकार वाली बात नहीं, अपनी नहीं है, अपनी चीज नहीं है, काम कर दो अपनी नहीं है, काम सब करो अपनी चीज मत मानो, अपनी मेरी कोई चीज है ऐसी मत मानो, बिल्कुल अपनी है ही नहीं कोई चीज, आप परमात्मा के अंश हो चेतन हो, और जड़ आप क्या नहीं करेगी, संसार मात्र मनुष्य है, चेतन को जड़ क्या ध्यान करेगी, क्या आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगी, आपको अमर बना देगी, आप परमात्मा प्रेमी बना देगी, क्या आपको जीवन मुक्त बना देगी, क्या आपको कृतिकृति कर देगी, आपको मुक्ति दे देगी, कुछ नहीं दे सकती, आपको कुछ ध्यान नहीं कर सकती, सारा संसार मिल करके इकट्ठा होकर आपको तिरजित चीजें आप देगी नहीं सकती, आप क्या देगी, आप चेतन हो परमात्मा के साक्षात अंश हो, उसको क्या देगी, उसके पास देने की कोशिश है ही नहीं, आपकी चीज आपके भीतर विराजमान है, सर्वेश साहब निशन निमेशा एकदम, सारा संसार बैंत करके खूब उद्योग करके मैं तिरजित चीज नहीं दे सकती, अब दे नहीं सकती, आप चेतन हो साक्षात परमात्मा के अंश हो, आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, सब विनाशी, सारा ब्रह्मांड पेड़ अविनाशी है, आप हो चेतन अंश परमात्मा अविनाशी, अविनाशी को विनाशी किया जा सकता है, आप शंका करो खूब, तिर जितनी चीजें आप दे नहीं सकती, और परमात्मा को मान लो ही अपना है, और कोई मानने की चीज है ही नहीं, मैं तो जब पढ़ी या बात पढ़ने ही बात बोले हद कर दी, हद कर दी, सब बात ठीक कर दी। आपके चेत तिल जितनी भी नहीं है, चमचिर भी जितनी नहीं है, एक परमाणु भी नहीं है आपका। आप वो चेतन साक्षात परमात्मा के अंश, आपके है परमात्मा, परमात्मा परम पिता है, वो अपने हैं, उनके सिवाय अपने कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। सब पूरा काम हो गया, एक परमात्मा हमारे बस, वो मानना है। जो मान लो पहले, मान लो पहले प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को मान सकते हैं। जानने में वो आती है जो हमारी बुद्धि के अंतर्गत आ जाए, बुद्धि के अंतर्गत परमात्मा नहीं आ सकते, परमात्मा को मान सकते हैं। जैसे माँ को हम मान सकते हैं, पिता को हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते, मान सकते हैं। और कोई ताकत नहीं हो जाने की। प्रकृति ऊपर अधिपति भगवान है, भगवान प्रकृति के ऊपर अधिपति आपका नहीं चलता, शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं चलता, शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं चलता, तो प्रकृति पर कैसे चलेगा। यही जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का ही अंश होने से भेद क्यों हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा का अंश होने से परमात्मा में जो गुण धर्म है, जो योग्यता है, वही इनके अंश में है। तो जैसे परमात्मा अपने प्रकृति को अधीन का अवतार लेते हैं, ऐसे जीवात्मा भी अपने शरीर को पर उसका अधिपति क्यों नहीं है। आप करके देखो, अपने शरीर को अधीन करके देखो, अगर हो सके। यही इनकी एक फर्क क्यों है, अब कैसे लेते बात कैसे करें। सीधी सादी बात है, शरीर को वश में कैसे करोगे, शरीर के माध्यम से सदा कर देखो। परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का मालिक नहीं है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंश नहीं है इसका। तो अंश होकर प्रगति ऊपर कैसे हो जाएगा। आप माँ के अंश हो, माँ के ऊपर अधिपति करोगे, और माँ का अंश होना पर उतने समर्थ नहीं है, कर शोर में कर सकते ही नहीं कभी भी। फालतू फालतू फालतू समय क्यों बुरा कह रहे हैं कि ये फर्क कि ये असमर्थता दूर नहीं होगी हमारी जीवात्मा की, ये दूर हो नहीं है। एक प्रश्न पूछा है कि शरीर न साधक है न बाधक है, तो और इस पर इसमें विवेक की महत्ता है, और शरीर के बिना विवेक, मनुष्य शरीर में विवेक है, तो शरीर मिला तभी तो विवेक के द्वारा हम जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है, तो इस तरह तो ये शरीर की आवश्यकता जान पड़ती है। तो इसमें इस विषय में आप बताओ, शरीर तो नाशवान है, स्वास्थ्य है, इसे काम ले लो, रहेगा नहीं है, ये नाश होगा, नाशवान नहीं है, कभी आपके काम नहीं आएगा, नाश होगा, इसे काम देने वाले ले दो। ये काम क्या है, दुनिया की सेवा, दुनिया का है, दुनिया की सेवा लगा दो, दुनिया की सेवा लगा दो। ये खूब जानी होनी अच्छी तरह से पुतली बात है, अच्छी तरह से कितनी मेहनत कर लो फिर हो नहीं सकता, इधर हो ही नहीं सकता। आप क्या करना चाहते हैं बताओ, शरीर पर आधिपत्य चलना चाहते हैं, शरीर पर आधिपत्य चलाते हो क्या, शरीर पर बस चलाना चाहते हो क्या? कहो चलाओ, कैसे चलाओगे? खूब कहो, ये खूब अच्छी तरह से जान ली बात है, इधर वो नहीं चलती। फौरन क्यों देखो भाई? नहीं, मेरा ये तात्पर्य है कि शरीर के द्वारा, शरीर जब हमारा नहीं है तो शरीर को हम चाहे जैसे काम कैसे ले रहे हैं, जब शरीर पर अधिकार, शरीर की सेवा, संसार की सेवा, संसार का है शरीर है, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा के लिए है शरीर, और परमात्मा का शरण होना अपने को, अपना चेतन है परमात्मा शरण हो जाओ, शरीर का शरीर संसार का संसार की सेवा करता, और कितनी मेहनत करो इधर होगा नहीं, कितनी मूर्ति खुद उस खुद कितनी कर लो आप, ये होना है नहीं, ये विचार बहुत विचार जुड़ा है, महान विचार ही नहीं है, खूब विचार की हुई बात है, इधर उधर होगी नहीं, कितनी मेहनत कर लो, सारी चीज है शरीर को संसार श्रम लगा दो और अपने को परमात्मा श्रम लगा दो, ध्यान हो जाओगे, क्यों फलो देखो, ये विचार कम जुड़ रही है, खूब गहरा विचार किया हुआ है, बात सुन पड़ते ही आया मैंने हद कर दी, सार बात कर दी, सार बात, संसार में चीज कोई हमारी चीज नहीं है, संसार की चीज है, संसार की सेवा कर दो, अगर आप स्वयं परमात्मा का अंश हो परमात्मा को शरण हो जाओ, उसे शरण हो जाओ, बस, और कर क्या सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते, करने बुद्धि लगाओ, बुद्धि कम नहीं है, गर्व साल किया हुआ है, तो सोचो, सोच करके थाना समझ में आवे तो पूछो, चार पंक्ति है, चार पंक्ति मैं तो देखा, ये चार पंक्ति है हद ही करती है, बहुत सार बात है, बहुत सार, हमारी चीज कोई नहीं है, संसार हमारी चीज क्या, संसार सब जड़ है, जड़ हमारे उस चेतन को क्या ध्यान करेगा, जड़ जड़ चेतन को क्या ध्यान करेगा, जड़ का त्याग कर रहे चेतन, चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ का जितना आदर करोगे जड़ में ही फंसोगे, ध्यान नहीं करता, खूब एक होनी बात है, खूब चलिए, आप विचार करो, आपके विचार में जो शंका हो फिर कर देना, विचार करो खूब, पर विचार करो, उस रुकूद कितनी कर लो होगा नहीं, आप सुन लो, बैठ लिख लो और विचार करो, फिर शंका हो पूछो, अचानक आप पूछो नहीं, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, कुछ पूछो, जरूरत होने ही है नहीं, मैं तो पढ़े जब भी ऐसा असर पड़ा मेरे पर, आप सामने ही रहे, ये धनंजय सामने ही पड़ा मैंने, अरे हद कर दी होगा, कितनी विलक्षण बात है, चार पंक्ति, चार पंक्ति कर दी, चार शास्त्रों का सब कर दिया, अपने से कोई नहीं है, इतना बड़ा काम हुआ है, कोई चीज अपनी न मानने में एक परमात्मा को बड़ा मानना है। निहाल हो जाते, निहाल हो जाते, किसी चीज को अपना नहीं मानना है कि मैं करूंगा, मेरे को निहाल करेगी। आप वो क्या निहाल करेगा शरीर, आप वो क्या निहाल कर सकता है बताओ, आप बताओ। आप चेतन हो, सही जड़ नाशवान है, आप वो क्या ध्यान करेगा? संसार मात्र क्या ध्यान करेगा? कुछ नहीं आता। खूब देखी हुई बात है, अच्छी बात है, कुछ ध्यान जानना मानना दो बस। जानना चीज क्या है? जानना ये है हमारा कुछ नहीं है। आपके साथ क्या चीज जाएगी, क्या चीज लोगे? धन ले जाओगे, जनता को ले जाओगे, घर को ले जाओगे, क्या ले जाओगे, क्या ले जाओ? आप क्या ले जा सकते हो बोलो? हद कर दी है अपने। परमात्मा है, परमात्मा ही अपना है, जैसे अपनी माँ है। माँ को आप जाड़ नहीं सकते, माँ को बांध सकते हो, मेरी माँ है, पूजनीय माँ है मेरी। हमारी पूजनीय माँ है, बस बांध सकते हो, जान कर सकते हो। माँ को जानो, माँ को पैदा ही नहीं हुए आप, मैं कैसे जानोगे? माँ के ब्याह में जाओगे आप? माँ के जान में जाओगे? है किसी की ताकत? जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के ब्याह में जान में जाओगे? बोलो, कोई ताकत बोलो, ब्याह में जाओगे? माँ के ब्याह में जाओगे क्या? पैदा ही कोई नहीं क्या? माँ के ब्याह में हम जा नहीं सकते, ऐसे परमात्मा को भी जान नहीं सकते हम लोग? मान सकते हो, माँ को मान सकते हो, ऐसे परमात्मा मान सकते हो। मानने के बाद परमात्मा मिल जाएंगे, निहाल हो जाओगे। एकदम शरीर सदा साथ नहीं रहेगा, ये बात तो समझ में आती है, पर बोला ठीक है। और शरीर मैं नहीं और शरीर मेरा नहीं है, ये बात भी समझ में आती है, पर मेरे लिए नहीं है ये समझ में नहीं आ रही। कारण कारण की बोले शरीर है तभी तो शरीर में विवेक आता है भाई, विवेक शरीर में प्रकट होता है। और क्या शरीर के बिना विवेक हो जाएगा हमको? तो शरीर मिला है तो विवेक के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तो शरीर मिलेगा नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? और इस मिलेगा नहीं नहीं कहते हमें हुँ? आप शरीर से क्या काम लेते हो? आप शरीर में विवेक के काम ले लो, ये तो मेरी कही हुई बात ही कहते हो, नई बात लाओ आपकी। मतलब शरीर से ये इनका प्रश्न क्या है कि शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात कैसे, ये समझ नहीं आ रही हूँ। मानो आपके शरीर क्या हो, आप उचेतन शरीर जड़े, आप क्या काम आएगा? थोड़ी स्थूल बात हमारे जी अटैक को नहीं, मतलब साधारण तो हट नहीं रही कि भाई शरीर स्थूल दृष्टि में देखे ना कि शरीर विवेक में प्रकट, विवेक शरीर में प्रकट हुए हैं, तो फिर बाद में क्या शरीर अपने लिए नहीं, कैसे ही समझे? शरीर में प्रकट थोड़े ही विवेक, शरीर में तो प्रकट वेगो नहीं बना लिखी है। इस दृष्टि से बोले शरीर है और साधक प्रतीत वे यू लिखी है। हाँ प्रतीत हुआ, ठीक है, प्रतीत हुआ तो सबसे सब प्रतीत होता है। गहरा विचार करे तो शरीर से क्या कर सकते हैं आप। जड़ शरीर है, जड़ है, जड़ है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि ईश्वरांश जीव अविनाशी, आप अविनाशी शरीर है विनाशी, आपको क्या ध्यान करेगा, विनाशी अविनाशी को क्या ध्यान करेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और शहर सुखराशि उसको न्याल क्या करेगा, सही क्या ध्यान करेगा बताओ। ना शरीर बाधक है ना आपका साधक है, शरीर आपको मिला है तब आपका रहेगा, शरीर है जीते आप अपना उद्योग कर लो, अच्छी तरह से आप अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो। शरीर को ना तो आपको सहायता करता है ना आपका नुकसान करता है, वो आपको शरीर संसार का है, शरीर से संसार की सेवा करो, बस संसार की सेवा के लिए है और कोई काम का नहीं। भोग भोगते हो तो महान नरकों में जाओगे, शरीर को सुख दे, शरीर का सुख ले, शरीर से सुख लेते हो, आराम लेते हो, भोग भोगते हो, दुर्दशा हो गई, बहुत दुर्दशा हो गई। संतों की गहरी बात है, गहरी गहरी सुनने समझने में गहरी बात है, गहरी हमें तो भाई बहुत गहरी बात बनते हैं। मैं तो पढ़ते ही गया दमन जी साधे हमारे और सामने पढ़ी मैं पढ़ते देखो हद करती गहरी, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। चार पंक्ति हद करती है, अगर इसको मान लो आप निहाल हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, हमारी चीज कोई नहीं है, काम करो, सेवा करो संसार की। ये कर्मयोग बहुत सुख हो जाएगा और कामना छूटने बड़ी सुख हो जाएगी, नहीं तो कर्मयोग में कामना छूटनी बड़ी कठिन मालूम रहती है। अपनी चीज है ही कौन, कामना क्या है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, कामना किस बात की, आपकी कोई चीज है ही नहीं। स्वतः स्वाभाविक शांति केवल संसार की सेवा, संसार की जो शरीर है, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी है, घर है, धन है, संपत्ति है, सब संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए काम नहीं किया करे। एकदम संस्मरण बढ़िया बढ़िया चीज है तो, और मानो तो केवल परमात्मा में मानो, क्योंकि माने में कोई चीज आती नहीं ऐसी, परमात्मा के जैसी मानने में कोई चीज आती नहीं, आ सकती नहीं। परमात्मा के अंश हो आप, हम तो मानोगे और क्या करोगे। जिस माँ से पैदा हुए उस माँ के ब्याह में जाओगे आप, जानी मन करके हो ही सकता नहीं। जिस मां से पैदा हुए आप पैदा ही नहीं हुए, कैसे जाओगे। मां को मानते हैं, माता पिता मानने के हैं, जानने के नहीं है, जानने की दूसरी चीजें हैं। ऐसे परमात्मा मानने के हैं, वो सबके पिता है, सबके पिता उसके जन्म नमे विदु सर्वना प्रभुग्न महर्षय दसवां अध्याय आरंभ हुआ वो पढ़ुआ परम भूय परमक्षामी मनुष्य नाम सहसु भूमिरा भवन लो वायु का मनोबुद्धि अहंकार मिलना परेशान था। दसवां अध्याय दस दस कैसा न मे विदु सुरगना न मे विदु सुरगना देवा न महर्षय हम आदि देवा था मैं सबका आदि हूं मेरे कैसे चलेंगे वे न मे विदु सुरगना प्रभु न महर्षय हम आदि देवा था महर्षि सर्व सब प्रकार से मैं आदि हूं जन्म से आदि हूं शिक्षा से आदि हूं तपस्या से आदि हूं उन्हें ज्ञान से आदि हूं सब प्रकार से मैं आदि हूं मेरे ऋषि है सभी वे मेरे को क्या सिखाएंगे क्या मेरे को लड़ेंगे न मैं भी तू शुरू होना मैं दिवुर देवान दानवा दानव नहीं जानते दानों की दर जानकार है क्या देवान दानवा है दानवा दानवा में विद्या बहुत है कितनी विद्या कितना ही ऐश्वर्य हो मेरे को कैसे जानेंगे मां के जन्म को कैसे जानेंगे जिस मां से तुम पैदा हुए हैं वो मां से पैदा हुए अब मां के जन्म को आप जान हुए हुए अब पैदा ही नहीं हुए क्या जानोगे मां जब पैदा हुई उनसे पहले आप थे ही नहीं आप तो बहुत बाद में पैदा हुए कैसा लगे मान हो गए मान हो गए क्षणों में नहीं मान हो गए ऐसे भगवान को मान लोगे मान लो भाई मां बाप को मान सकता है जान नहीं सकता कैसे जान सकता है पहले है ही नहीं वो पैदा ही नहीं हुआ कैसे जाने कैसे इस वास्ते भगवान है उनके हम अंश है तो भगवान हमारे परम पिता है ऐसा मान सकते जान नहीं सकते ये बातें गहरी है गहरी बातें है जान नहीं सकते भगवान को मान सकते भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे परम पिता है परम पिता परमेश्वर है निहाल हो जाएंगे निहाल परमात्मा को मान लेंगे निहाल हो जाएंगे शरीर संसार को जान लेंगे शासन हमारी चीज कोई नहीं है शब्द आसमान से हमारे को अविनाशी को नाश होने क्या करेगा जान नहीं सकते संसार की सेवा कर दो संसार की सेवा कर दो संसार की वस्तुओं से कामना किस बात की संसार की चीज है संसार की सेवा कर दो कामना कोई है ही नहीं है परमात्मा मान लो हमारे हैं परमात्मा निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे एकदम चार पंक्ति कौन सी है थोड़ा उसका खुलासा कराओ चार पंक्ति आप बोले ना कौन सा मतलब उसको लाओ उसको लाओ बताओ सुनना और सीखना बंद करो मानना और मानना आरंभ करो और जानने में भाई अपना अपना कुछ भी नहीं है और मानना एक परमात्मा के सिवाय खुलासा क्या करें खुलासा आप पूछो आप तरक करो पूछो पूछो राजा बताओ थाने चार पंक्ति बहुत विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण। धवन सिंह के सामने पड़ी मैं बोलती और सामने बहुत विशेष है, ऐसा असर पड़ा हद करती। चार पंक्ति कब आता हूं पूछता देना होगा। सुनना और सीखना बंद करो, जानना न मानना काम बन रहा हो तो कब बन जाएगा, तुम्हारा कब बन जाएगा, हद कर दी है। इकहत्तर वाले देख लो, अब जिसको देखना है ये देख लो, ये चार है, चार भक्त जिसको देखना हो देख लो, सुना दो तो सुना। आप सुनना और सीखना बंद करें, सुनना सीखना बंद करो, सुनना और सीखना जरूर बने, ना सुनने की जरूरत है ना सीखने की जरूरत है, केवल जानना और मानना दो कोई आरम्भ कर दो, और जानना और मानना प्रारंभ करें, प्रारंभ कर दो तो काम बन जाएगा। जानने के स्थान पर मेरा कुछ नहीं है, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं जानना, और कुछ जानना है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है जानना, क्या बच गया। और मानने के स्थान पर सिवाय परमात्मा के और कोई मानने में आता नहीं है। चार पंक्ति संत उद्बोधन 71वें लेख में श्रोता दो, पृष्ठ संख्या है 156 नीचे है, देख लो जिसको देख रहा हो देख लो, किसी को देखना हो महाराज जी। अब आपस में एक साधक का बात हुई कि सत्संग सुनते हैं और रोज आप समझाते हो और हमारे उस समय जचती है, परंतु जीवन में आती नहीं है बात, और ये सत्संग तो रोज मिलती नहीं, तो जितनी देर सुनते हैं जितने आपके विवेक के प्रकाश में आपका जितना तेज विवेक है, जो आपकी जो धारणा शक्ति है ऐसी हम सब की नहीं है, तो ये सत्संग मिलती है उतनी देर तो हमारे सजगता आती है, फिर वापस वही गज स्नान की तरह, तो क्या करें इसका, कैसे दृढ़ता आवे। भगवान को तो याद रखो और संसार की सेवा करो, दो बात है, संसार की सब सेवा करो या भगवान को याद रखो। संसार की सेवा करो, भगवान को याद रखो, सार बात संसार जो आवे सामने सभी सेवा करो, सेवा कर सको सेवा करो, नहीं कर सको तो माफी मांग लो, सेवा नहीं कर सको तो माफी मांग लो उसे कि भाई आप माफ करो, सनातन जी ने एक आदमी से कहा, सनातन जी जाना था दूसरे ठोर चारा नाग चारा नाग टिकट लगता टिकट, लोग ओ भाई टिकट ला दे हमारा माफ कैसे करे, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो और हम पात्र नहीं हो तो माफ कर देंगे, तुम्हारे पास पैसा है हमारे पास है नहीं तो माफ कैसे करे, माफ नहीं करेंगे, ये माफ करो माफ कैसे करें, कैसे करें माफ बता, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो माफ कर देंगे, पैसा नहीं तो माफ कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है टिकट चाहिए चार होना टिकट है टिकट देते माफ करो माफ कैसे करें, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर देंगे, तुम्हारे पास पैसे माफ कैसे करें, कैसे माफ करें, ये माफ करो माफ करो, माफ माफ नहीं करें, लौटे लाओ। ये भूटते भी जी अब तो बता कोई करे माफ कैसे है? तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ करेंगे? हमारी टिकट जरूरत है, बोलो हम पात्र है, तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पात्र है, माफ कैसे करते हैं? माफ नहीं करे, माफ करो माफ ना, माफ नहीं करे, मत दो बोले माफ कैसे करे, माफ करो माफ नहीं करे, माफ करो, तुम्हारे पास पैसा तो माफ कर दे, तुम पैसा देखते हो माफ कर रहे, माफ नहीं करेंगे तो तेरे डर ही बड़ा लागे बाबा ने, माफ नहीं करेंगे। हमारे जनाते हैं चार अंदर लेता है, तुम्हारा जाना है, माफ कर दो, माफ माफ नहीं करेंगे, माफ कैसे करें बोलो? हम पात्र नहीं हो तो माफ करते हैं, तुम्हारा पैसा नहीं तो माफ करते हैं, हम पात्र है तुम्हारे पास पैसा है, माफ कैसे करते हैं? माफ कैसे करते हैं? देखो आप लोगों से प्रार्थना करूं मैं, अगर आप कल्याण चाहते हो तो संसार मेरा कुछ नहीं है इस बात को स्वीकार कर लो और भगवान मेरे स्वीकार कर लो। अगर कल्याण चाहते हो, बिल्कुल सच्ची बात है, मेरे भगवान है, संसार मेरा कुछ नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे। क्यों फॉलो देखो, फॉलो देखो कुछ फायदा नहीं हो, इसको मान लो। आपको चाहिए कि संसार से हमें कुछ मिलने का है ही नहीं, संसार में आपको क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं मिलेगा, इस बार संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, भगवान को अपना मान लो, संसार को अपना मत मान। सार चीज ये है, इस वाक्य का सार ये चीज है, असली चीज है। संसार से आशा रखना है नहीं, आशा ही परमम दुखम। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगर, विदेह नगर में पिंगला नाम की वैश्या थी, उसको गुरु बनाया है। तो पिंगला है जो नाम ही वैश्या, नाम ही वैश्या, श्रृंगार करके बैठी, रात चली गई, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया, एक पैसा पैदा हुआ नहीं। दत्ता तेजी आ गए, उनको देखा, देखते ही वैराग पैदा हो रही है, संसार में ये मैं ही एक ऐसी हूँ, दूसरे गुस्सा आती हूँ, दूसरा हमें निहाल करेगा, दूसरा निहाल करेगा हमारे, कोई निहाल कर नहीं सकता मेरे को। वही भगत दत्तात्रेय जो देखा, दत्तात्रेय से बनाया गुरु बने, पिंगला नाम गुरु, 24 गुरु बनाए उनमें एक गुरु पिंगला ही वैसा, एक गुरु बन गए खुद बाबा। सब धन चाहती है, सब भगवान को भजन करूंगा, भगवान को सहूंगा, और सिवाय भगवान को कोई मेरे को है नहीं, कोई निहाल करने वाला है ही नहीं, ज्ञान हो गया मजे मिलने की, बस सब दंड चाहती, सब एकदम दत्तात्रेय मारा दर्शन किए, दत्तात्रेय से उसको गुरु बनाया, गुरु है मेरी मंगला, मेरी मेरे गुरु। आशा ही परमम दुखम, ये श्लोक है वहां का, भागवत का श्लोक है, एकादश सुन का। असहि परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा सन सिद्धि कांत आशा सुखम सुस्वाप गला सुख आराम आशा छोड़ दी कृपाया आवेगा धनीर में धनक देगा सब आशा छोड़ दी और सब धन लुटा दिया और भजन में लग गई एकदम भगवान में लग गई भगवान के भजन में लगी बस क्यों आप सब ऐसा छोड़ो संसार से और भजन में लग जाओ सार बात ये है तब तो ये बात ठीक है समझ में आई नहीं समझ में आई तो पूछ दो नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना और समझ में आ जाओ तो काम कर दो ये जो प्रश्न आता है कि बार बार सुनते हैं समझ में नहीं आती शुरू कर दो समझ में आ जाएगा आज से हमारे को संसार से कुछ मिलने का है नहीं बंगला नहीं रही मेरे को मिलने का संसार से मिलने का कुछ नहीं है आशा ही परम दुखम संसार से आशा रखना मन दुख यही तो सार है इस भक्ति और सारी क्या है संसार तुम्हारा कुछ नहीं है यही और क्या मतलब है आशा ही परम दुखम संसार से आशा रखना दुख नैराश्यम परम सुखम संसार कुछ निहाल करने वाला है नहीं आपको देने वाला है ही नहीं और भगवान जो कुछ है सो तो भगवान के भजन में लग जाओ रात दिन सच्ची बात देती है आप कायर मत हो आप महान महात्मा बन जाओगे महान आनंद महात्मा बन जाओगे महात्मा बन जाओगे महापुरुष बन जाओगे एक भगवान से लेना और किसी कोई आशा रखनी थी नहीं रखनी आशा जो मिल जाए जो खा लो पैर जाओ पैर लो सो जाओ आराम करो पानी पी लो और भोजन कर लो कोई कहते कर दिया भोजन बस और जरूरत नहीं इतनी बात इतनी है आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम दिल देगा ये महान दुख है बुद्धि नारायण में संत गए तो वह एक साधु मिला वह साधु ने पीड़ा थी आंगड़ी के उन्होंने कहा महाराज यहाँ अस्पताल है वहां पट्टी बांध देंगे आप जाल कर दो पट्टी बांध देंगे वह कहोगे अस्पताल में जाऊं और कहूं पट्टी बांध दो ये मेरे से होगा नहीं पीड़ में सहल होगा पीड़ कितने सहल होगा पर ये मेरे साथ ही जाए तुम्हारे पट्टी बांध दे ये मेरे से साथ ही जाएगा असली साधु की बात है मैंने सुनी बात वही साधु साधु असली क्या भी साधु है ये मैं कह नहीं सकता मैं सह नहीं सकूंगा तो मेरे पति बांध दे ये सह नहीं सारे पेट सुख मैं ये पेट से न सुख मैं ये कह सह नहीं जाएगा मेरे विचार में आएगा ये साधु असली साधु का लक्षण है असली साधु का लक्षण है मेरे असर बड़ा दूर में दर्शन नहीं किए मैंने उनके दर्शन नहीं किए केवल वो है नहीं योगानंद जी है संत जगदीशानंद जी जगदीशानंद जी बात कही है और वो कहा कि तुम आज कह दो ये मेरे से शादी जाएगा ये पेड़ से दो पेड़ सुख में ये कर तू यू कर दे ये मेरे से कहा नहीं जाएगा सह नहीं सकू मैं ठीक है साधु है बसंत बसंत में तो साधु है ऐसी बात महाराज दूर से सुनकर ये समझा बने हैं तो ये कैसे ज्ञान और जप और तप और ये सब स्वाध्याय कैसे? आप कुछ मत करो, आप दो ही बात करो, भगवान मेरे हैं और किसी से कुछ मिलने गए नहीं। भूल गत विषा मांग लो, कोई बात ही नहीं है, नहीं मांगो तो मत मांगो, और भूख लगे तो मांग लो, प्यास लगे तो मांग लो, और नींद आओ तो सो जाओ। मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, भगवान की इच्छा से ही होता है क्या? होता है तो ये करते हैं, दो बात अलग है। होता है भगवान की इच्छा से, करते हैं अपनी इच्छा से। करने में सावधान, होने में प्रसन्न, याद कर दो। करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, दो बात याद कर दो, दो बात याद कर लो। सावधान, दो बात याद कर दो। करने में सावधान, करने में सावधान रहना, अनेक हरेक काम करना नहीं, सावधान नहीं करो, खूब सोच विचार कर करो। अरे होने में प्रसन्न, जो होता है उसमें प्रसन्न रहो, बुखार आओ चाहे कुछ आओ चाहे मर जाओ तो राजी, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। पता नहीं गया था पिल्ला नहीं मास्टर बातें हुई कि स्वामी जी एक बात बताओ, मुझे व्याख्या ने बात कहा कि एक बात बताओ, मुझको करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, चलो राजी हो गए। अच्छे अच्छे विद्वान थे, राजी हो गए। करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न, होने में जो हो रहा है वो ठीक है, और करने में प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो, सोच समझ करो और होने में प्रसन्न रहो। आप लोगों से ये प्राप्त है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, करना और होना दो ही है जी, एक तो हम करते हैं एक होता है। जोधपुर में वकील इकट्ठे हुए, वकील गई उनके सामने कहा, उनमें कहा चतुराई है कुछ नहीं, जो हम करते हैं वही तो होता है, होता हुआ हम करते हैं, एक ही बात है, दो बात कहते हैं चतुराई है, तुम्हारी चतुराई नहीं है, वो वर्षा होती है, खेती करते हैं, व्यापार करते हो, नफा तो नुकसान होता है, दो चीज एक नहीं है, बस मान गए, कहते हैं अच्छा अच्छा कहने की जरूरत है तुम्हारी, बात एक ही है, जो करते हैं वही होता है, जो होता है वो करते हैं, सीधी सीधी बात है, बात एक ही है, दो बात कहते हो, दो है। व्यापार करते हो, नफा नुकसान होता है, करते हो नुकसान करते हो, नफा कहते हो नफा करते हैं नुकसान करते हो, नफा ही होता है नुकसान ही होता है, करते हो व्यापार, करने में तो सावधान रहो, करने में खराब नहीं करेंगे, करने में कोई काम खराब नहीं करेंगे, करने में सावधान रहो, हर रहो और होने में प्रसन्न रहो। सार बात है, करके देख लो आप, आपकी उम्र शुद्ध हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न, होने में जो हो जाएगा सब ठीक है, हो जाए होने दो, करने में सावधान, अपने सावधानी करो, करने में सावधान होने में प्रसन्न, वही सिद्धांत वही है, वही बात है, करने में सावधान होने में प्रसन्न, निहाल हो जाओगे, फर्क नहीं है। बोलो क्या फर्क, करने में सावधान रहो, करने में सावधान नहीं, बड़ी सावधानी से, अरे होने में जो हो सो सो होने दो, खंड में सावधान रहो, सावधान करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न। करना चाहो तो करो, ये करने में सावधान होने में प्रसन्न। सुनना बंद करे इसका आशय ख्याल में नहीं आता है, सुनना बंद करे हाँ। और मानना और जानना शुरू करे हाँ। माना हमने माना भी और जाना भी, संसार को जाना और भगवान को माना, लेकिन सुनना बंद करे इसका आशय ख्याल में नहीं आता। आप ध्यान से मत करो, मत करो, आपके संबंध में नहीं आवत मत करो, वह क्या सुनोगे, इनसे बढ़कर क्या सुनोगे बताओ। वैसे आप अनुभव बताते कि आज भी मैं किताब पढ़ता हूँ तो नई नई बातें मिलती है, तो मिलती है तो पढ़ते रहो, कोई मना नहीं है, बंद करो और ये शुरू करो, कर दो कोई बात को नहीं, सुन बंद करो तो आप जानने में और मानने में तैयार हो जाओ, उसे सुनकर करोगे क्या, क्या करोगे सुन करके, एक बात कर रहे मानना बंद करो, आप मानना और जानना करोगे पर करोगे क्या, सुन करके क्या करोगे। विवेक जागृत रहने के लिए तो सुनना पड़ेगा, विवेक जागृत रहने के लिए हमेशा के लिए। हाँ तो करो, बोले विवेक कम नहीं है इसमें, करने में मानने में परमात्मा को मानो, विवेक क्या करेगा, और संसार अपना कोई नहीं है, इससे बढ़कर विवेक क्या होगा, आप बताओ बताओ विवेक क्या होगा। माने हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान है, इनके सिवाय विवेक क्या होता है बताओ, इनके सिवाय विवेक क्या होता है बताओ। सब विवेक आ गया, पूरा पूरा विवेक आ गया पूरा, हमारी चीज कुछ नहीं है और भगवान हमारे हैं, क्या विवेक बाकी रहा, क्या ज्ञान बाकी रहा, क्या सुनना बाकी रहा, बोलो इतने से बस बोलो, और जो मन में उस बोलो, क्या बाकी रहा, हमारी चीज कुछ है नहीं, विवेक क्या करेगा, और भगवान की ओर में रहे विवेक क्या करेगा, और इनके सिवाय विवेक क्या करेगा बोलो बताओ। गीता पढ़ो नहीं, नहीं बात क्या हो रही, एक परमात्मा हमारे है और कोई चीज हमारी नहीं है, इसके सिवाय विवेक विवेक क्या करेगा, बोलो सब बोले विवेक कोई बाकी नहीं रहा, भगवान मेरे हैं और मेरा कुछ नहीं है, इस विवेक क्या करेगा, या सुनो सुनो पढ़ो विवेक और क्या करेगा, विवेक बताओ बताओ, एक चीज बताओ विवेक बताओ, क्या करेगा विवेक, भगवान मेरे हैं संसार मेरा नहीं है, कोई बता दे संसार मेरा है ये भगवान के सिवाय मेरा है, कोई बता दे विवेक क्या बताएगा, ये दो के सिवाय क्या बताएगा विवेक बोलो, क्या समझोगे विवेक के द्वारा, भगवान मेरा है संसार मेरा नहीं है, इनके सिवाय क्या विवेक समझोगे, विवेक लाल गया ही नहीं, ये बंद करो सीखना सुनना बंद करो, सब सार बात बताई सार बात, सिवाय भगवान के और मेरा कुछ नहीं है, पूरा विवेक आ गया पूरा विवेक, ये तभी तक है जब तक काम में नहीं लो आप, काम में लो आप पूरा विवेक आ गया, पूरा विवेक आ गया, कुछ बाकी नहीं, बताओ इसे सिवाय क्या क्या समझोगे आप, आपको समझना तो समझो, हम कोई मना कर नहीं करते, बड़ा बोले क्या समझोगे बताओ, एक बात भी समझ, एक बात ही बता दो, एक बात ही बताओ, संसार मेरा नहीं है भगवान मेरे हैं, इसके सिवाय विवेक क्या करेगा बताओ, एक बात ही बताओ, एक भी सबका मूल तत्व है, ये मामूली बेचारी बात नहीं है, गई बात है, बताओ विवेक बताओ, एक बात ही बताओ। भगवान मेरे है, संसार मेरा नहीं है, इनके सिवाय क्या विवेक करोगे बताओ? कोई विचार है ही नहीं, है ही नहीं। बताओ कोई वह तो बताओ, भगवान मेरा है, संसार मेरा नहीं है, इनके सिवाय विवेक क्या करोगे? देखो भाई, एक बात मैं कह दूं, आप कृपा करो, एक बात मान लो, ये हिंदू का चिन्ह मत छोड़ो। आज चोटी आज कटाई है, कल जिन्हें वो फेंक दोगे, फिर और की करोगे, ऐसा मत करो। ये बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। चोटी रखाओ, पुस्तक भी सब जाएगी, दो तीन दिन में सबने वाली पुस्तक, पुस्तक सब जाएगी। एक प्रार्थना है, अब चोटी मत कटाओ, हिंदू बना छोड़ो मत। मेरी गहरी प्रार्थना है, क्या ये जो धर्मांतरण हो रहा है इसमें ये हिंदुओं में विभिन्न जातिवाद है, इसी का ये प्रभाव है? नहीं, इसका नहीं है। ये ईसाई